Kierowcy czekają na obniżkę cen paliw. Zgodnie z zapowiedziami rządu, dzięki pakietowi CPN, czyli ceny paliwa niżej, ceny benzyny i oleju napędowego mogą spaść o około złotówkę 20 groszy na litrze. Szacuje się, że efekty obniżki mogą być widoczne na stacjach paliw za kilka dni. Właśnie liczę na tą obniżkę. Na razie mam jeszcze trochę benzyny, także czekam na spadek. Czyli rozumiem, że teraz jeździ pan na rezerwie aż do tego momentu? Nie, jeszcze mam pół baku, także spokojnie. Jestem na emeryturze, także nie potrzebuję jeździć specjalnie dużo samochodem. Jak się ma też pracę, która wymaga częstych wyjazdów samochodem, tak? No to dobrze, będzie taniej, to na pewno lepiej. Natomiast jakby jakoś mi to snus z powiek nie spędzę. Miejmy nadzieję, że zaraz to się wszystko uspokoi i wróci do normy. Z warszawskimi kierowcami rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi przez rząd, VAT ma zostać obniżony z 23 do 8% akcyza na paliwo do minimalnej stawki wynikającej z regulacji europejskich. Podczas wystąpienia na konferencji CPAC w Teksasie prezydent Karol Nawrocki przestrzegał przed zagrożeniem ze strony Rosji i bronił sojuszu NATO. Zapewnił, że Polska chce pozostać w Unii Europejskiej, ale krytykował politykę energetyczną, migracyjną i biurokrację Brukseli. Karol Nawrocki przypomniał gościom konferencji CPAC o sojuszu polsko-amerykańskim od czasów Kościuszki i Pułaskiego po wojnę w Iraku i Afganistanie. Mówiąc o zagrożeniach geopolitycznych, wskazał na Rosję. W Europie mamy do czynienia z agresywną Rosją, reżimem, który najeżdża swoich sąsiadów, niszczy miasta i uważa, że siła daje mu prawo do dominacji nad innymi. Karol Nawrocki przestrzegał amerykańskich konserwatystów, by nie dali się nabrać, że Rosja jest obrońcą tradycyjnych wartości. To jest kłamstwo. Rosja nie broni konserwatyzmu. Rosja reprezentuje korupcję i przemoc. Prezydent Nawrocki podkreślił też znaczenie NATO, mówiąc, że dla Polaków jest ono symbolem wolności. Przypomniał też, że Polska płaci za obecność wojsk amerykańskich i że wsparła Stany Zjednoczone w momencie potrzeby po atakach z 11 września. Z konferencji CPAC Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dzisiejsza noc będzie krótsza o godzinę, bo zmieniamy czas zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przestawić z drugiej na trzecią. To zaburza nasz zegar biologiczny i potrzeba kilku dni, żeby stopniowo się przyzwyczaić, mówi krajowa konsultantka medycyny rodzinnej profesor Agnieszka Mastalerz-Migas. Musimy troszeczkę wcześniej kłaść się spać, starać się sobie to wyrównać, jakby zbilansować, żeby ta długość snu pozostała taka sama, żebyśmy sobie rzeczywiście tej godziny nie zabierali. Najwięcej takiego bałaganu robi się z tego, że właśnie po prostu krócej śpimy, bo chodzimy teoretycznie spać o tej samej godzinie, ale to jest tak jakby godzina później. Wtedy ta godzina snu nam znika. Zaburzenia snu powodują zmęczenie, problemy z pamięcią, koncentracją i mogą przyczynić się do zaostrzenia stanów lękowych. Prawie 200 osób zasiadło przy stole podczas wielkanocnego spotkania Caritas dla ubogich i potrzebujących wałczów w województwie zachodniopomorskim. Były tradycyjne świąteczne potrawy, ale też wspólna modlitwa i po prostu spotkanie z innymi ludźmi. Uczestnicy wielkanocnego spotkania przyznają, że ogromne znaczenie ma dla nich możliwość spędzenia czasu razem z innymi. Żeby się spotkać z ludźmi, porozmawiać, pocieszyć się chociaż godzinę. Dla mnie, owszem, jedzenie to jeszcze na ten chlebek mam, ale tego spotkania nie mam, bo ja w domu jestem sama. Jak ja to mówię, ja i sufit biały, nic więcej. Mam dzieci, ale jak to dzieci, każdy ma swoje. Dni szybko uciekają. Bardzo miła atmosfera, jest jedzonko, bardzo smaczne. W ubiegłym tygodniu takie wielkanocne spotkanie Caritas zorganizowano w Szczecinku. W najbliższą środę odbędzie się w Białogardzie, a w Wielki Czwartek w Słupsku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia będzie pochmurno, na północy większe przejaśnienia, może padać deszcz. Po południu we wschodniej Polsce możliwe burze. Od 6 do 10 stopni cieplej na wschodzie, od 14 do 17. Autopromocja. No to sprawdzamy. Dobra, pianino trzeba przenieść. Nie mieści się. Banjo na spokojnie wejdzie, klarnet też, dzwonki też. A czy wtedy były telefony? Były. Ale nie na żywo na antenie, więc trzeba spisać i przekazać, a reszta... Wyłącznie. Na żywo. No to teraz będzie radio jak 100 lat temu. I to już za chwilę, 1 kwietnia, od 16 do 18, zapowiada się eksperyment, happening, ale bardzo piękny, więc przeżyjmy go razem. Z okazji 64. urodzin Trójki i stulecia Polskiego Radia. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. A po tej audycji ustawiony konkurs piosenki. A kto wygra? No wiem, ale teraz o tym nie powiem. Transmisja wideo wszystkiego od 16 do wieczora na stronie i YouTubie Trójki. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Michał Margański. Zapraszam na spotkanie z muzyką elektroniczną. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A nasz wspólny czas rozpoczynam muzyką sprzed 23 lat, kiedy to label Millennium Records opublikował album Sonic Cube, czyli pełen metraż, długogrającą płytę Daniela Millera. Płytę utrzymaną w stylistyce progressive transu. Mamy ostatni weekend miesiąca, zatem do godziny drugiej. Proszę się dziś także spodziewać mojego autorskiego mixtape'u. Moda na elektronikę sprzed lat trwała w najlepsze. Zatem początek naszego spotkania wypełnia właśnie muzyka z tamtych lat. Z czasów, o których spokojnie można mówić, że muzykę tworzył człowiek. Bez sztucznej inteligencji. Back Again to, przypomnę, tytuł tego nagrania, które poza audycją otwiera także album Sonic Cube. Sonic Cube to jednocześnie tytuł płyty, jak i nazwa przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia, za którym kiedyś stało trio szwajcarskich producentów, a dziś jest to jedna osoba, a jest nią Daniel Miller. W roku 2024 doszło do ponownego zremasterowania całej płyty, ale z publikacją Lee tylko w plikach. Nasz wspólny czas wypełnia w każdym razie oryginalny cedek z epoki, z roku 2003. Przed nami jeszcze jedna kompozycja tego wydawnictwa zatytułowana Straight Ahead. Thank you. Myślę, że warto do niej wrócić w całości, do płyty Sonic Cube, Sonic Cube. Wysłuchaliśmy dwóch utworów tego wydawnictwa. Straight Ahead i Back Again. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim oczywiście... Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Mamy ostatni weekend miesiąca, co oznacza czas z mixtape'em mojego autorstwa. Jednak do głównej opowieści przejdziemy po małym, również zmiksowanym wstępie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na przystawkę, przed daniem głównym, wysłuchaliśmy dwóch połączonych utworów. Wybrzmiały właśnie The Sulpert Till autorstwa Craiga Smitha i zespołu The Revenge, a przed nim zremiksowany przez Prince'a Thomasa utwór włoskiego duetu Phil Fly zatytułowany Il Teora del Delirio. Oba utwory zostały wydane na 12-calowych płytach winylowych. Z takiego też nośnika prezentuję je Państwu. A ostatnio natknąłem się na jeden z młodszych mixtape'ów Groove Armady, w którym właśnie pojawił się ten drugi utwór, wspólna kompozycja Craiga Smitha i The Revenge, czyli utwór The Sulpert Till. To wszystko jednak na rozgrzewkę, bowiem przed nami danie główne. I tu małe omówienie, bo poza winylami pojawią się tutaj także płyty kompaktowe. Całość w każdym razie nagrywana była w czasie rzeczywistym, bez wykorzystania jakichkolwiek pomocy rodem ze sztucznej inteligencji. W owym mixtape pojawi się sporo muzyki mechanicznej, muzyki osadzonej w kulturze i stylistyce techno, ale też kilka nieco łagodniejszych form. Całość w każdym razie spokojnie można zaliczyć do muzyki tanecznej, do muzyki ciała, co mam nadzieję poskutkuje tutaj przynajmniej prąsaniem. Życzę oczywiście dobrych wrażeń i rzecz jasna szerokiego, jak najlepszego pasma przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You may shoot me, you may cut me, you may kill, but still I rise. The hope.